Jack Daniels. Non-filter camels, crates full of samples, Dutchess and egg samples. One Nike in the grave, one Nike in the maze. It all makes sense after the shrooms and the purple haze. It all makes sense after the shrooms and the purple haze. But let me see you right now. Let me see you one more thing. Well, let me see you one more thing. Let me see you one more thing. Me want to see you one more thing. Me want to see you one more thing. Me want to see you one more thing. Me want to see you one more thing. It all makes sense after the shrooms and the purple haze. Purple haze. Kompozycji wydanych zarówno na płycie kompaktowej, jak i na płycie winylowej, a wśród nich wybrzmiały właśnie Purple Haze, Final Shaken Down, do którego przejdziemy już za chwilę, oraz Tuning In. To właśnie te trzy utwory wybieram z albumu Love Bugs, opatrzonego charakterystycznymi kolorowymi sześcianami.

dance. Love Bugs i Groove Armada w potrójnym paśmie przenoszenia i wybór najważniejszych, moim zdaniem, utworów z twórczości Andy'ego Kato i Toma Findlaya. A wszystko przypomnę w kontekście najnowszej płyty Edge of the Horizon, opublikowanej w październiku tego roku. Warto dodać przy analizie dyskografii Groove Armady, że to był jeden z tych zespołów, który utrzymał przy życiu płytę winylową, bowiem każde pełnometrażowe wydawnictwo Groove Armady było tłoczone również na winylach. A przypomnijmy, że przełom wieków to złoty okres w historii płyty kompaktowej, która o mały włos nie doprowadziła do śmierci analogowego nośnika. Potrójne pasmo przenoszenia. Perhaps you didn't Smoke up all night. Lift up a layer, drop it on a better fashion. And it seemed like deja vu, we were just out there. Fani Groove Armady pewnie już rozpoznają, że dotarliśmy do, moim zdaniem, największej popularności zespołu Groove Armada, czyli do płyty Sunboy Rock, którą opublikowała wytwórnia Columbia. Jeśli taki label bierze się za publikację muzyki danego zespołu, to znaczy, że będą z tego profity i że brand, szyld, duet w tym wypadku jest ważny na świecie i zasługuje na inwestycje. Tak też się stało w maju 2007 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała płyta Sunboy Rock. Album, który rozpoczynał się w ten sposób. Hasta luego, Mr. Fabri. Hasta luego. Tym utworem rozpoczynał się longplay Sunboy Rock. Płyta złożona z 17 kompozycji, ale również opatrzona swoistym suplementem w postaci remiksów. Remiksów, które stworzyli m.in. Calvin Harris. Całość bez wątpienia była przeznaczona na klubowe parkiety. Ja chciałbym zaprezentować Państwu teraz reinterpretację utworu, który oryginalnie pojawia się po tym pierwszym nagraniu Hasta luego. A myślę tutaj rzecz jasna o kompozycji Get Down, która w wersji zremiksowanej, klubowej brzmiała w ten sposób. Thank you. me. The one next to she. Movement well look bashy. Hit on me so chow and just clap me. Me a big booty. Taste sweet like tutti frutti. Lick you dance like Jerry. Angel L-O-I and screechy. What a way the man get a shock. Job was to fall here and turn up. Body freeze him up, me throw up. Them boy easy fi corrupt. Cause this some girl get envy. You mean them try mash up your party. Love, but they want to beat me. There is no need to compete. So we just dip. Go down. Stand up. Wipe hand your man him no one like talk. So we just dip. Go down. Stand up. Wipe hand your man him no one like talk. We'll be right back. Original Club Version. Taki dopisek widnieje przy remiksie Get Down Groove Armady opublikowanym w 2007 roku. Wysyp elektroniki spowodował, że panowie zaczęli mieć pewne, mam wrażenie, kłopoty, jeśli chodzi o rozpoznawalność, jeśli chodzi o zainteresowanie. Frekwencja na występach nieco spadała. Próbą ratowania sytuacji był album Black Light z bardzo charakterystycznym utworem Look Me in the Eye, Sister. Pomiędzy albumem Black Light a Sunbury Rock pojawił się przedziwny krążek White Light, a z kolei między ostatnim wydawnictwem Edge of the Horizon a albumem Black Light Last Night in Brixton i Little Black Book. Na zakończenie wątku zespołu Andy'ego Cato i Toma Findlaya sięgam po tytułowy utwór Edge of the Horizon z najmłodszej płyty opublikowanej w październiku tego roku. kinda like it. Don't need much more. Movement is a message. Moving me to actions. Chemical reactions. Leaving up emotions, giving to rhythms, catalyze the seas, moving me to action, make the beat. To było spotkanie z dyskografią zespołu Groove Armada. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim na zakończenie. Ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania. z absolutnie zmienionym klimatem. Otóż tak jak niespodziewanie pojawiła się ta płyta, tak bardzo skrajnie zmieniamy teraz stylistykę muzyki elektronicznej. A mówię, drodzy Państwo, o najnowszym albumie kultowego zespołu Otekr. Albumie zatytułowanym Plus. Plus bądź Plus to 15 pełnometrażowy album studyjny tego brytyjskiego duetu. Otekr to rzecz jasna pionierzy muzyki IDM oraz jeden z najważniejszych wykonawców Warp Records. 28 października, bez wcześniejszej zapowiedzi, opublikowano album Plus. Wszystko ukazało się tuż po wydaniu ich poprzedniej płyty zatytułowanej Sign. 9 utworów wyjątkowo eksperymentalnych, zresztą utworów, które wpisują się w bardzo charakterystyczny dorobek zespołu Otekr. Przetrzymałem tę płytę na sam koniec, bo to muzyka dla znawców elektroniki, ale jakże ważna w historii muzyki w ogóle. W zeszły piątek ukazał się ten album na winylu, no i myślę sobie, że wymaga dużej koncentracji i jakiegoś takiego podejścia do całości bez spodziewania się jakichkolwiek przewidywalnych elementów. TM1 Open to utwór wieńczący to wydawnictwo, którym dziś mówię Państwu dobranoc. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Potrójne pasmo przenoszenie.